Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Om cirka 6 minutter. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Ja, så er jeg klar igen. Og fortsætter med amtmandens døtre. De er jo lige kørt af sted. Herre og damer fra amtmandsgården. Og skulle op på en piknik op på sæderen, hvor Kold skulle støde til dem. Han havde været på jagt, så han regnede med at have vildt med til maden. Men fru Ram har nu været betænksom nok til også at sørge for, at der er noget mad, hvis han ikke skulle have været heldig på jagten. Men det var jo en afbrænder, at Lorenz Brandt pludselig dukkede op. En lokal drukkenbold, som absolut ikke var velset, og man prøvede at undgå, at han opdagede, at de var ved at gøre klar til en udflugt, men det opdagede han selvfølgelig. Hans hund lugtede sig frem til madkurven, de havde gemt under bordet. Så nu er de nødt til at tage ham med også. Brygger med de to damer havde allerede forladt Kongevejen og tilbagelagt et godt stykke på den smalle, men velbanede skovvej, der i en mils længde gennemskar bygdens nordligste strækninger. De havde ganske tabt Edvard og Brandt af sigte. Kapellanen underholdt sig udelukkende med Amalie, og han syntes næppe at bemærke, at Sofie var med, så at den mere og mere holdt sig tilbage. Noget, hun ville rette ved bislet, forsinkede hende lidt, og måske benyttede Brygger dette til en fuldstændig tæt og tæt med Amalie. Nok han satte hesten i jævn trav, og snart så Sofie sig alene i den dunkle skov. Et øjeblik standsede hun og overlod sig med et uforklarligt velbehag til den følelse af at være ene. Hun tog hatten af, hang den på sadelknappen, og mens det gik fremad i sagte, vuggende skridtgang, lod hun den svale skovluft frit omstrømme sit hoved. Disse balsamiske luftninger lod til at øve en lignende virkning på bonen. Den rystede på hovedlaget, som om den helst ville af med det. Men da dette ikke lykkedes, lod den så nøje med i al magelighed at opsøge de få græsstrå, som mellem mosset pipede frem ved grøftekanten. Efterhånden blev det for sent for Sofia at tænke på at nå Amalie igen. Hun besluttede da at bie på Edvard og Brandt, der kom efter. Snart lød hovslag på den hule, drønende klippegrund, men det var ikke uden skræk, at hun så, at Brandt var alene. Hvor er Edvard? Ja, Edvard tog af ved Jokumspladsen. Han ville hente et stangbissel hos smeden, men han når os igen på sæderen af en anden vej. Og du, Sofie, hvorfor er du alene? Jeg forsinkede mig lidt, og så ville jeg lige så godt vente, til I kom efter, sagde Sofie og skjulte sin frygt under den roligste mine. Hun følte, at Brandt var ligesom enkelte dyr farligst, når man viser dem frygt eller mistro. Vil du det? Nå, ja, nu det var vakkert. Det skal du ikke fortryde. Jeg skal sgu nok beskytte dig. Men lad os nu da se at indhente de andre. Ah, det er sådan en hast. Det er så længe siden, jeg så dig. Jeg må ret takke hændelsen, som gør mig til din ridder, lagde han galant til, mens en større slappelse i trækken og en vis nedslagenhed i blikket tydede på, at han begyndte at blive ædru igen. Ja, det er længe siden, vi sås. Jeg tror næsten 5-6 år. Jeg kan ikke tænke mig, at det er dig, der var sådan et fint lidet dunhoved, som man kunne blæse bort med et pust. Ja, det er... Ja, gud mig sandt. Enten du vil tro det eller ej, jeg turde ikke danse med dig, fordi du var for let. Jeg var bange, du kunne komme til skade. Nu ligner du mest Louise. Når jeg ser dig, kommer jeg til at tænke på så mange fornøjelige scener, hun og jeg har oplevet sammen. Kan du huske dengang, vi væltede i Tomsbakken? Skikkerne gik af, og vi stod der i det græsseligste vejr og vidste ikke vort arme råd. Ja, men de betænkte dem ikke længe, men tog Louise på armen og bar hende en hel fjeringvej hjem i den dybe sne. Ja, pyt, det var lige der Aarhus sagde. Louise var bygdens smukkeste pige, og mange ville misundt med den spasergang. Og så for de afsted igen som en stormvind for at hente den stakkels brok, der var blevet tilbage på valgpladsen og var krøjet under fælden. Ja, I sendte muffe og fodpose med til ham. Hvor galt han blev. Næh, men husker du, Sofie, der havde fået præstekjole på og holdt en brudetale i broksmanér? Marie og Wilhelm Meyer var brudepæret. Der tænkte nok Marie mindst på, at Brock næste gang selv ville være så god at overtage en rolle, og det brudgommes. Og lige ikke deraf, sagde Sofie med uvilje. Ingen kan vide, hvad fremtiden bringer. Nej, du har guddødet mig ret. Det kan ingen mors sjæl vide. Det ved nok ingen bedre end jeg. Og kan de huske Brandt? faldt Sofie en ængstelig over at have sagt noget, han kunne anvende på sig selv. Den dag, de vandt en pris, som damerne udsatte ved at springe 3 gange over med jordens store hest. Om jeg erindrer det. Ja, det var jo dengang, jeg blev student med bedste karakter. Din far gjorde selskab for mig. Om aftenen dansede vi. Hvad havde jeg ikke gerne gjort den dag? Åh, hvilken lystighed, hvilken glæde. Es var en schöne Zeiten, Carlos. Ja, tiden har forandret sig. Jeg vidste nok, har meget forandret sig, sagde Sofie med pinlig rørelse. De red en stund ganske tavse. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg just nu kommer til at tænke på gamle dage. Ja, det er underligt nok. Når jeg ser dig sådan til hest, smækker og rang som en dronning, og med de lange lokker flyvende i vinden, der sættes jeg 10 år tilbage i tiden, og jeg drager til Sæters igen med dine søstre. Akkurat således spillede solen på de grønne ture. Lyngen blomstrede, og vi hørte elvens dur nærmere og nærmere. Fast kunne jeg tro, at de 10 år, som ligger imellem, var en drøm. En drøm. Han tav igen, stille som i en art tankeløshed. Atter indtrådte en pinlig pause, og da de i det samme nåede et sted, hvor vejen delte sig, udbrød Sofie for dog at sige noget. Hvilken vej skal vi nu tage? Kender de den, Brandt? Den rette vej. Ja, død og helvede, den kender jeg. Men tog blot fejl af den, skreg Lorenz med skrællende latter. Sofie for sammen. Jamen, hvor de forskrækker mig, sagde hun. Og i det hun satte sin hest i galop, lod hun Brandt et stykke efter sig. Da hun havde nået højden af en skrænt, holdt hun stille og lod sin stemme lyde ud over de stille åser. Et fjernt råb svarede hen. Derpå ventede hun på Lorenz, som kom langsomt efter. Ah, tilgiv mig, Sofie, sagde han ydmygt, hvis jeg forskrækker dig. Vær herefter ganske rolig. Sofie så overrasket på ham. Han var bleg som døden, og øjnene lyste så besynderligt. I dette øjeblik mindede han om den skønhed, der engang havde udmærket ham. Aha, råbte Lorenz i en ganske anden tone. Der kommer nok ridder Sankt Georg, der skal befri sig fra dragen. Nu, gudskelov, at jeg træffer dem i live, sagde Kold, og drejede sin hest behændigt ind mellem de 2 andre, uden at hilse Brandt. Selskabet er en umådelig forskrækkelse. Der er du ikke tilstøttet noget? Nej, langt fra, ikke det mindste. Jeg er så kendt i skoven, at jeg umuligt kunne fare vild. Ja, jeg synes dog, jeg hørte dem råbe, eller har jeg taget fejl? Det var blot ekkoet mod Jutulsvæggen, som jeg ville prøve. De har virkelig ulejet dem uden grund. Et taknemmeligt blik fra Lorenz træf hende, og han sagde med en vis selvfølelse. Herr Kold synes slet ikke at observere, at frøken Sofie har en ledsager. Og om forladelse, herr Brandt, jeg har virkelig observeret det, og jeg forsikrer dem, at der er taget tilbørlig hensyn til, at frøken Sofie havde dem med. Og dog siger jeg, sagde Lorenz Sissi, at frøken Sofie er lige så sikker i min varetægt som i 3 slige tropister som de. Om her så var 10 slige, så skal jeg stå ved, hvad jeg har sagt. Men da jeg nu i det højeste kun er 1 tropist, så er det ikke værd for en så tapper mand, som de har indledet den med mig. Ja, for deres sko, så skal de stå mig til regnskab en anden gang, sagde Lorenz, bleg af vrede. Skose dem, stakkels mand. Det er længe siden, nogen fandt det umagen værd, blev Kold ubarmhjertig ved, vendt mod Sofie. Hvad mener de dermed, får Lorenz op. Nu skal de død og helvede ud med sproget. For guds skyld, herr Brandt, styr dem, vær rolig, råbte Sofie. Så skal jeg dog beklage mig over den. Jeg forsikrer dem, herr Kold. Jeg har ikke haft grund til frygt før nu. Og er det min skyld, frøken Sofie, sagde Kold, lidt såret ved Sofies tale. Det kalder jeg talt som en engel, sagde Lorenz pludselig mildt. For hendes skyld skal det være glemt. Jeg tilgiver dem. Han rakte ham højtidelig hånden. Åh, tusind tak, sagde Kold med det forunderligste ansigt og drev sin hest afsted foran de andres. Sæteren var snart nået og har standset selskabet for at holde måltid. Ved det store tjern træffer vi det så igen. Dette tjern lå så dybt og forborgent i urskovens skød, at man støtte lige på det, inden man anede det, og der ydede den store blikstille spejlflade i den dunkle ramme et ganske overraskende malerisk skue. Skønt solen endnu stod højt på himlen, syntes aftenen allerede at have lejret sig her. En flig af den stråler glødede endnu kun på den østlige bred, og gav de gule vandliljer, der brystede sig i mundingen, en skinnende metalagtig glans. Den øvrige vandflade lå i dyb, blålig skygge af skoven, der rejste sig til alle sider, og med nød og næppe syntes at have afstået den lille plet, hvorpå fisker Anders havde bygget sin stue. Foran denne standsede selskabet og aflæssede kurve og rejsetøj. Ej, hvor er jeg smukt, var det almindelige første udbrud. Højst malerisk, højst ejendommeligt. Nej, hvor besynderligt ensomt og stille, lød enkelte stemmer. Se her, børn. Vi vil drikke vores te, sagde fruen. Det vil blive dejligt. Se så, tænkte Kold, der netop flyttede nogle sjældne planter fra sin hat over i Nevers krukke. Nu skal der spises igen. Ja, vi kommer netop fra et uendeligt måltid på sæteren. Men sådan er disse lystture. Maden, det er hovedsagen. Man spiser ikke for at kunne udholde en smule mere læmelig besvær, men man opsøger besværligheden for at kunne spise det bedre. Ja. Dog, jeg kan spare mig den umage at beklage mig. Hvem i dette selskab ville forstå det? Ikke en. Og i det samme kunne han ikke tilbageholde en liden grimasse, der et øjeblik vansirede hans smukke træk. Skal vi nu spise igen, mor? Udbrød Sofie. Jeg troede, vi skulle fiske. Vi burde virkelig selv fortjene føden. Så hun forstår ham altså. Lægger jeg jo nok mærke til. Hun tænker det samme. I hytten var der ingen til stede. Anders og hans datter var sandsynligvis gået til et nærliggende kærn for at fiske. Det er ikke sjældent, at disse er så rige på ørder, at de arme folk derved frister sin tilværelse på det øde fjeld. Stuen var ellers pæn. Krakke og borer. Jeg ved ikke lige, hvad krakke er. Men det må vel være bænke eller sådan noget. Hvidskuret til Sankt Hans. Birkeløv under loftet og i kakkelovnsspalten. Og i det lille vindue med grønne ruder stod en halseløs flaske, hvor i en frisk kvast med koblom og nybe roser. På bordet lå Kinkos salmebog opslået, Broen af slid og elle. Dens ærværdige store tryk trådte lapidarisk frem under et par uhyre stærkt konvekse næsebriller, der lå som mærke. Det eneste levende væsen foruden de sårende fluer var en halvvoksen hvid gris, der rejste sig fortumlet op af asken og forfærdet ved synet af så mange uventede gæster for ud af døren. Nej, hvor er pænt og hyggeligt, sagde Amalie. Det vil blive yndigt at drikke te her i denne lille fiskerhytte ved den stille blanke sø. Se blot, hvor nydeligt. Her i denne hytte kunne jeg ordentligt ville bo. Her mangler intet. Nå, uden et hjerte, parodierede Edvard. Ikke sandt, Amalie. Det var en hytte og hans hjerte, du tænkte på. Hvilken tøv, sagde Amalie snærpet. Hvad vil det sige? Det passer jo her som goddag økseskaft. Nå, ikke så ganske, bemærkede Kold. Skulle denne kombination virkelig aldrig være faldet dem ind, frygten Amalie? Den er dog både smuk og naturlig. Vær nu en gang oprigtig. Jeg forstår ikke et ord af det hele. Må I være fri for deres kombinationer, sagde Amalie, der nu for alvor blev stødt. Kold og din bror sigter til et fransk stykke af den titel, der har gjort stor lykke på teatret, sagde fruen belærende. Forfatteren Skrib sværmer der noget forskrækkeligt for hyttelivet. Det kan være smukt nok, men sådan kærlighed med tørt brød og kildevand tager sig nu bedre ud i romaner og komedier end i virkeligheden. Kold så sig om, som om han søgte hjælp. Sofie var ikke til stede. Brandt, der efter en dygtig hjertestyrkning på sæteren havde fået sit gode lune igen, udbrød lidt plumpt. Frøken Amalie behøver vist ikke at søge længe efter et hjerte til sin hytte. Måske det bliver vanskeligere at finde hytten til hjertet. Ja. Hvad mener de, her personel kapellan? Amalie flygtede rødmende, mens Brygger, der længe forgæves havde søgt et lidet kald, svarede blot med et vredt blik. Ja, nu har jeg søgt i hver krog forgæves, sagde Sofie, der trådte til. Efter et hjerte? Nej, efter en tekedel. Tænk, den findes ikke. Hvad gør vi nu? Under megen latter satte nu alle sig i bevægelse for at opdage noget, hvor i der kunne koge vand. Endelig fandtes hyttens eneste gryde, men den var fuld af vælling og måtte først tømmes, og på det grundigste renses, skulle den kunne benyttes til det omtalte øjemed. Man blev enige om, at den, hvem løjet traf skulle, hvem det så end var, påtage sig dette lige tillokkende arbejde. Løjet traf Sofie, og hun tog gryden meget pænt med de yderste fingerspidser og bar den under mange drillerier ned til stranden, hvor hun ufortrøden begyndte arbejdet. Bag hende stod Amalie og afbrød under tiden søsterens anstrengelser med nogle sværmeriske eksklamationer over landskabet. Brandt var i idelig bevægelse. Han for op og ned med en umådelig iver og tjenstagtighed. Han citerede og deklamerede. Alt imellem talte han for blommen om den sande prinsesse i eventyret, der påtager sig ternens gerning, om ternen, der forklæder sig og agerer prinsesse osv. Kold, der lå henslængt i græsset uden for huset, forstod endelig, at det var Sofie alt dette galt, og han vidste ikke, enten han skulle le eller ære sig. Han var selv alt for meget beskæftiget med hende til ikke at finde en anden støjende beundring utålelig. Sofie havde aldrig vist sig i et mere indtagende lys end i denne stund. Den ophøjede skovnatur synes at være den rette ramme for en skikkelse som hendes. Den fuldkomne skønhed har momenter, hvor i den er mangelfuld, og jo åndigere den er, jo mere er den underkastet den tilfældighedens lov. Sofie var af denne art. Hvor der havde set hende i øjeblikket, da kedsomhed eller mismod trykkede hende, kendte hende ikke igen, når glæden oplevede disse træk, eller en dybere følelse afspejlede sig i dem. Det ualmindelige ry for skønhed, som senere, takket være vores ravnekrogske forhold, spredte sig i så vid en omkreds, var derfor på en måde ufortjent. Til hendes skønhed var ikke af det slags, der bør bedømmes af mængden. Nysgerrigheden, der grisk lejrede sig på hendes vej, følte sig derfor ikke sjældent skuffet. Sofies hår var overordentlig dejlig. Det var en familiearv, som fru Ram var lidt stolt af. Dets rigdom faldt allerede i øjnene, da hun var barn, dog kun som en smuk enkelhed. Nu var det på det nøjeste sammensmeltet i det heles harmoni. Det var en dyb kastanjebrun farve, og så glansfuldt, jævnt og blødt i sit fald, at det selv i uorden var en prydelse. Hun bar det i mange flætninger, da det var for tungt til at tvinges ind i en eneste. De lange lokker foran berørte hendes hals og skuldre. Hun havde helt blomstrende inkarnat, der følger med en rig hårvækst. Dette inkarnat var dog lige så bevægelig som hendes øjnes udtryk og farve, hvilken sidste af nogen påstodes brun og andre blå. Vi vil i al hemmelighed betro læseren, at de var blå, men havde et brunet udtryk. Mund og næse var upåklagelige for at være her på vores antiklassiske grund, men ved at beskue dette åsyn tænkte ingen på, at de kunne have været smukkere. Her passede virkelig digterens ord, «Wer kan wissen wo der Mund aufhört und das Lächeln beginnt?» Ja, hvem kan vide, hvor munden hører op og smilet begynder? Sofies skabning havde denne formernes slankhed og spædhed, der tyder på, at de aldrig vil træde ud i førhed. Den lange hals, de sænkede skuldre, de fine lemmer, i sine bevægelser var hun let og pilsnar som en vild. Efterhånden bestræbte hun sig vel for at lægge en større ro i disse, og det kostede hende ikke liden umage at vende sig til at gå i stedet for at løbe, en hang hun havde for barneårene, når hun drev om i det frie. Kold følte, at den gådefuldhed, der havde indhyldet Sofie, nu stod på nippet til at løse sig, hvor hendes egentlige væsen var i begreb med at stige ud som puppen af sit svøb. Dette voldte ham en besynderlig angst. Nu kunne det ikke undgås mere. Det halvdrømte billede måtte fuldendes eller forstyrres. Han kunne ikke få øjnene fra hende, men det var ikke langt fra, at han følte en uro, hver gang hun åbnede munden for at sige noget. Tillykke var Sofie temmelig tavs. Ja, jeg tager lige en lille slurk te. Ja. Det er godt for halsen. Og her kan jeg da lige sige endnu en gang, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar. Og jeg læser højt af Camilla Colletts norske roman Amtmandens døtre. Hvorfor skulle hun være anderledes end andre, sagde han til sig selv, mens han op fra bakken med øjnene fuldt enhver af Sofies bevægelser. Har jeg ikke før ladet mig bedrage? Hvorfor skulle hun undgå denne usandhed, som kan ske af kvindernes naturlige våben mod verden? Denne usandhed, denne forstillelsesfærdighed, fødes den med den? Er den måske allerede i vuggen påtrykt deres sjæle som et usynligt slavemærke? Hvorledes skulle dette stakkels forsømte barn have undgået den? Dog måske netop fordi hun er forsømt. Kunne de blot vokse vildt op som hvidtjørnen, kunne man holde dem denne nederdrægtige forkvakling, som de kalder opdragelse, omhyggelig fra livet. Sofie er naiv, og hun har levet meget ene. Og jeg vil være snil mod hende, støtte hende, hvis jeg kan. Hun er dog yndig. Nej, mod hende vil jeg netop være streng, uden barmhjertighed. Hvis hun ikke mere end de øvrige forstår at vurdere det ægte i sin sjæl, hvis hun ikke karrig, ubønhørligt bevogtede det med grænseløs stolthed, hvis også hun bortchakrede det i en umoden følelse. Bønhør ingen, Sofie, før end du elsker selv. Og giver du denne følelse rum, Da nægt ikke, skjul det ikke, lyv ikke. Åh, kunne hun være sand? Sand, sand. Hvor fin og svævende er hendes skabning, når hun rejser sig fra den bøjede stilling. Når hun slår blikket op, er det som om det havde skjult en dyb, grublende tanke. Og når hun så vender det frygtsomt, bedende mod os, er det som om hun sagde, har jeg forsømt noget? Åh, vær ikke vred. Og der er hun idel opmærksomhed mod alle. Hun har sorte øjne, tror jeg. Besynderlig nok har hendes blik aldrig truffet mit. At hun gider tale med denne Lorenz. Hun smiler til ham. Hvor kan hun tåle, at den fordrukne landstryger ser på hende med sådanne øjne? Den stakkel Sofie anede lige så lidt, at hun var genstanden for denne lange betragtning, som af Lorenzes galanteri galt hende i særdeleshed. Han var falden som byrde på selskabet, og nu synes hun, at det var billigt, at hun også tog sin anpart deraf. Hun havde desuden ondt af ham, og uden noget forsæt søgte hun ved venlighed at bøde lidt på de andres uskånsomhed og slet dulte ringeagt. Teen var færdig og blev drukket under megen støj og lystighed, og men ikke med munterhed. Dertil var selskabet alt for uensartet. Den egentlige dybere samklang manglede. Af og til forfaldt nogle små rivninger mellem Foram og Lorenz, der morede Kold og opbragte Amalie. Uagtet fruens og husholderskens påpasselighed, havde dog Brandt vist af at tilvende sig resterne af de medbragte spirituose, noget kold punch og en halv flaske konjak, bestemt for gamle Anders, og man frygtede ikke uden grund følgerne deraf. Brandt, der ædru, var trist og indesluttet, ja næsten forknyt, når man ikke irriterede ham, blev i beruset tilstand uforskammet, storpralende og yderst nærgående i sin tale. Det værste var, at der var altid noget sandt i, hvad han sagde. Hans raljeri havde denne fortvivlede humor, hvormed mennesker i hans stilling søger at hævne sig på de lykkeligere, som foragter ham, og det traf under tiden alt for godt. Fru Ram især frygtede ham som pesten. Som dreng havde allerede Lorenz skabsindig nok opfattet alle hendes svagheder, og det var med en sære en skadefryd, at han søgte at ramme hende i nogen af dem. Landture, der for få samstemmende mennesker kan være så nydelsesrig og herlig, burde aldrig foretages i blandet selskab. Menneskene bliver ikke betydeligere og bedre, fordi man flytter dem ud i den store ophøjede natur, lige så lidt som et modeligt skilleri tager sig bedre ud ved at hænges op i en brillant ramme. Har man oplevet et sådan slet sammensat parti de plaisir, så har man oplevet dem alle. Man vil overalt genfinde de samme grundelementer. Megen æden og drikken, som Kold allerede har bemærket, sammen snak og kævleri om ingenting, kun mere højrystet og gudlunet end hjemme i dagligstuen, en besynderlig lyst til at gøre støj, megen usand naturbegejstring, der kommer lige så umotiveret som applausen fra galleriet, og hvor i den smule sande følelse beskeden eller ærgerlig forstummer. Under tiden kommer hændelsen til hjælp med et lidet eventyr, der dog sjældent er af den behagelige slags. En gennemvåd trøje, en forvreden fod, etc. Og det hele ender med den glæde at komme hjem, og dette er en så virkelig glæde, at man skulle tro, det var ene og alene for den, at man havde foranstaltet det hele. Vi springer derfor over nogle timer, som læserens egne reminiscenser letligt kan udfylde, før vi igen opsøger vort selskab. Lystigheden havde kulmineret. Der begyndte at indtræde pauser. I en sådan pause bemærkede kapellanen, har støjer og larmer vi, som om Anders og hans familie ikke var til. Det er artigt nok sådan en fremmed mands stue at lade, som om man var hjemme. Ja, de har virkelig ret, sagde Amalie. Når jeg betænker det ret, er det i grunden skændigt. Om nogen ville gøre det samme med os, storme vores værelser, når vi var ude, vende op og ned på alting, hvad ville vi sige? Anders har akkurat samme grund til at beklage sig. Dette spørgsmål vagte en lille strid. Mens den mere følelsesfulde del af selskabet, hvoriblandt husholdersken, ubetinget gav Amalie ret, mente nogle af de andre af tilfældet ingenlunde tålte sammenligning. Ja, børn, det vær nu, som det vil. Så er det for sent nu at ændre noget. Jeg skal nok stille vor vært tilfreds, så han skal takke til for besøget. Hvad mener I om, at jeg lagde denne seddel ind i salmebogen? Det vil blive en from overraskelse. Havde blot ikke Brandt slået ruden ud, vedblev Amalie. Tænk om de arme folk ikke mærker det, men lægger sig her lige ved den åbne rude. Natteluften skal være så uhyre skadelig. Jeg tror, jeg sætter mit tørklæde ind i den. Det skal være min overraskelse. Jeg synes, det er mest synd for blomsterne, tilføjede Sofie. Se kun, hvor ynkeligt de ligger nedtrådte. nybetorn, blokklokker og røde tjæreblomster. Måske har Kari været en hel mil nede for at finde den, og vi behandler den, som om det var græs. Ja, det er unægtelig husets eneste og kostbareste vase også, sagde Kold, og betragtede melankolsk skårene af den halsløse flaske. Det værste er, det er den art, som det er umuligt at erstatte. Arbrand kan det uden tvivl. Han forstår sig på alle operationer med flasker, mente Edvard. Hej, Brandt. De skulle vel ikke tilfældigvis kunne knække halsen på en flaske? Jamen på 10, om du vil, min gut. Er der rinskvin? Men det falder mig ind, sagde fru Ram. Vil jeg se disse briller i salmebogen? Hvor kan gamle Synøve være henne? Jeg har rent glemt hende. Ja, gamle Synøve, råbte alle. Død og plage, hun kan dog ikke være gået til dans på bygden, sagde Edvard. Synøve har ikke på de sidste 20 år været uden for denne plads. Det er siden hun sidste gang gik til herrens bord, forsikrede kapellanen ministerielt. Hun går formodentlig rent i barndom. Ja, ubegribelig. Vi må have indgydt hende sådan skræk og ængstelse, at hun har gemt sig, hvis hun ikke er faret lige til skovs. Ud at søge hende, udbrød alle. Halli, hallo. En jagt på gamle Synøve, råbte Edvard. Krøsus, det er Brands hund, får gøen foran. I det lille fjøs sad den gamle Synøve trykket ind i hjørnet af den tomme bås. Ved siden af hende stod grisen, som om de gensidigt søgte beskyttelse hos hinanden. Den lille, visne, sammenskrumpende figur med det grå hår stikkende ud af den sorte hue stak besynderlig af mod de ungdommelige, friske, brogede, klædte skikkelser, der omringede hende. Hun stirrede med dyrisk forbavselse på dem. Gamle Synøve havde vist for længst tabt erindringen om sådanne skikkelser, om hvordan de så ud, gebærdede sig og klædte sig. Deres tilværelse var svundet ud af kredsen af hendes forestillingsevne, der drejede sig snævere og snævere om den vilde, øde plet, hvorpå hun vegeterede, og lidt efter lidt gik ud som de ældste, mosgroede graner. Forgæves søgte man at bevæge hende til at gå ind eller bringe hende til at tale. Damerne bød hende mad og lækkerier, men fik hende ikke til at spise, mens de var til stede. Bortfjernede de sig derimod, fortærede hun det med grådighed. Nu er det aften. Tjernet var sunket ganske ned i skyggen. Solens gløden på de højeste grantoppe forkyndte dog, at den endnu var oppe. Vandliljerne lukkede sine bæger og lagde sig til ro på de brede, glinsende blade. Det lokkede og kavede fra de nærmeste sætre. Bjællerne klingrede taktmæssigt hjemad. I det dybeste fjerne tonede en lur. Kold og Edvard stod på en tømmerflåde af størrelse som en almindelig stuedør, der var fastgjort med en viljelænke til stranden. De var i færd med at fiske. Edvard meget ivrig, Kold distræt, fortabt i omgivelserne. I en liden ikke midt på vandet, en slags båd med flad bund, der kun kan bruges i stille vande, lå Amalie og Sofie beskæftiget med at indfange hvide vandliljer, hvoraf der vokste nogle få. De to søstre havde, drevet af Brands tiltagende påtrængenhed, til sidst læste sig ned i båden og stødt fra land. Det hele landskab afspejlede sig med minutiøs klarhed i det blikstille dyb. Granernes dunkle væg, det strålende himmeltag, huset på den mosgroede klippebred med en potetesager, altså en kartoffelmark, så stor som et stuegulv, to ribskær og en rød valmuebusk, der repræsenterede haven, den hvide gris, der i det samme kom spacerende ned ad stien, alt gentog sig i vandspejlet med en næsten latterlig nøjagtighed. Oppe fra huset lød vekselvis Lorenz Brands latter og fruens og husholderskens skarpe, ublide ryster. Kolds blikke strejfede bestandigt ud på dybet, mens han mekanisk passede og drog anglen, eller med en kort stavelse besvarede Edvards håbs- eller utålmodighedsudråb. Ikke 500 skridt fra ham lå Sofie bøjet ud over båden. Hendes lange lokker berørte næsten vandfladen. Han måtte beundre den graciøse livfuldhed, hvormed hun snart skød den brydsomme lokkefylde tilbage, snart greb efter blomsterne, der tilsyneladende ubevægelige, dog drillende undveg i hende, og skød snart under snart til siden på de lange svejende stængler. Hun syntes at tilhøre det samme element, hvorpå hun vuggede sig med dem, drømmende, flygtig, gådefuld, fremmed, blandt de andre, og at være opsteget af den dybe bjergsø, lokket af de menneskelige røsters trylleri, hun selv lokkende menneskene, og Amalie ved hendes side synes et sådan menneskebarn, der trøstig eller letsindig havde givet sig i hendes vold. Man kan i det øjeblik, noget har grebet os dybt, ret blive harmfuld ved at høre en anden udskrige, hvad vi endnu ikke har eller vil have noget sprog for. Kold blev vækket af sin stumme beskuelse ved Brands højrystede perorationer bag ham. Perorationer. Et herligt gammelt ord. Lad os lige se, hvad fremmedordbogen siger til det. Den har jeg altid ved hånden. Peroration. Tale en sag helt igennem. Perorere. Afslutte en tale. Tale meget vidt løftigt. Ja, det er nok det. Så ved vi det. Er det ikke, som jeg siger, se på de to søstre. Den ene kalder sig en skønhed og kror sig og skaber sig som sådan, men ved siden af den anden er hun, Gud tag mig, ikke andet end en kammerlærke, en opstrammet budaje. Hun derimod har intet navn endnu, men jeg vil være en kryster, om hun ikke skal få det. Og det er et, som skal klinge fra Lindesnæs til Nordkap og lidt længere endnu. Det er noget det. Det forstår I ikke på. I vil have noget, der sker i øjnene. Det er figur. Det er øjne. Det kalder jeg ting, som har vasket sig. Og den, som siger noget andet, den erklærer jeg for en filister. En stokfisk erklærer jeg ham for. Så smal som stænglen af en lilje. Så fuld som et bæst, supplerede Edvard og kastede ærgerlig snøren ud igen. Skrig dog ikke så forbandet højt. Jeg siger blot, min ven Edvard, at du ikke skal lade dine fagre søster således skytte sig selv på det troløse dyb. Det er vores pligt at stå dem bi. Vores ridderpligt. Skøn havmand sig op af havet skød, beklædt med tang. Hans øje var kærligt, hans tale var sød. Åh, vok dig. Bliv fra floden brændt, de skræmmer fisken. Ja, de rasende menneske, skreg Kold. Men det var for sent. Under refrænget, åh, vok dig, mit barn, for de falske mandfolk havde brændt allerede løst vidjerne. Og med et telsk fodspark stødt floden fra land. Edvard redde sig med et forvildet hop, men Kold drev på det lille ynkelige vaklende fartøj til lige med den lige så vaklende brand ud på vandet. Vær ikke bange, det har ingen fare, sagde denne. Det har aldeles ingen fare. Nu skal de blot se, hvor pænt det skal gå. Kan de se bunden? Det er en fandens dybde på disse tjern. Men er de da rent besat gal, Brandt? Hid med stangen. Væk fra den side, floden vælter jo. Ja, jeg ser, de er bange. Det gør mig ondt, overmodet ondt. Det må være en satans plage, den frygt. Nyere læger påstår, at den skal være noget rent fysisk og være begrundet i et organ, der skal befinde sig et sted bag, Gud ved, hvor det var. Ja, det kan gerne være. Jeg må sige, at det er en fornemmelse, jeg aldrig har haft. Støt dem til mig. Plumper vi, så plumper vi begge. Det er klart. Det er solklart. Og et guds under ville det være, om vi ikke plumpede. Men det er det samme. Reddet skal de blive. Mit æresord derpå. Jeg fortjener ikke navnet af den bedste svømmer. Jeg har svømmet fra Vippetangen over til Hovedøen. Hvad mener de om det? Jeg fortjener ikke navnet. Åh, død og salt. Nej, nej, se nu. Nu går det. Jeg fortjener ikke navnet af den bedste svømmer, siger jeg. Skulle jeg ikke kunne påtage mig at bringe en sådan lidt vindig patro på det tørre? De kommer til at gøre mig akkurat samme nytte som en blære. Mens Lorenz blev ved med at vrøvle, således havde Kold råbt til damerne i båden, at de skulle nærme sig. De var nu så nær, at de strakte en åre ud, og floden ville snart have lagt bi, havde blot Brandt kunne holde sig rolig. Hvad Kold befrygtede, skete. Brandt kan ikke oppe bi båden, han vil med et voldsomt spring nå den, men taber balancen, floden vipper over, og to ulykkelige sejlere i vandet. Det var en scene. Et uhyre vandplask indhyldede et øjeblik hele gruppen, der dunkelt bronzefarvet midt på den guldgule flade ikke var ulig den berømte nereidegruppe i det store bassin, når vandene springer. Krøsus, der var svømmet efter og allerede havde nået båden, lagde endnu sit til ved at ryste sin drøbende pels ud over de stakkels damer. Kold, en dygtig svømmer, kom straks op. Han greb instinktmæssigt fat i båden, men søstrene skingrende, for guds skyld, Brandt drukner, hjælp ham, drev ham straks tilbage. Det var gået Lorenz, som de så ofte går berusede folk, når de falder i vandet. Han blev grebet af en slags lamhed. Efter nogle fortvivlede ryg med armene, der drev ham længere ud, udstødte han pludselig en drøg ed og sank under. At dukke efter, gribe ham i hans lange hår var et øjeblik sag for Kold, hvorpå det lykkedes ham med uhyre anstrengelse at drage ham mod land, hvor Edvard ydede ham den fornødne hjælp. Forskrækkelsen var over. På stranden lå Brandt bevidstløs, ynkelig at se til. Alle var beskæftiget med at knide, banke og ryste ham for at bringe ham til live igen. Amalie fandt anledningen til en besvimelse i vore dage alt for sjældent til, at hun kunne modstå denne. Hun lå med lukkede øjne i Bryggers arme, og da hun endelig åbnede dem og så Sofie og Edvard i færd med at drage kjolen af Lorenz, så at den bare skjorte kom til syne, besvimede hun igen. Fru Ram vidste ikke, hvem hun skulle skænde på, da den egentlige ophavsmand til ulykken ikke var i den tilstand, at han kunne høre hende. Man forstod ikke, hvem hendes beklagelse mest galt, enten de forulykkede eller Amalies nye ridedragt, der var blevet grundspoleret. Lidt til siden, støttet mod en græn, stod Kold, blegere end sædvanlig. Vandet strømmede hans mørke hår. Han så ud som en skøn havmand i visen. Han søgte så godt han kunne at værve sig imod husholdersken, der havde grebet amtmanden inden sjal og gned og tørrede ham alt, hvad hun kunne. "Åh, det er spildt møg, kære børn," sagde fruen, da Lorenz intet livstegn gav fra sig. "Her er al menneskelig hjælp forgæves. Nå, hvilket tilfælde. Lad os love ved andre at være rolige og fattede. Bare rolig, bare rolig. Jeg vil selv underrette hans mor." "Det behøves ikke," meldte Lorenz pludselig med svag ryst. "Det skal jeg selv gøre. Puh," sagde han og pustede ud som en hval, i det han rejste sig over inde. "Hvilket bad? Nå, men jeg sagde det. Jeg tænkte, det blev min særlighed nok, at det ville gå sådan. Hvor Kold? Blev han reddet? Nå, gudskelov da. Og det forbandede kolde bad betog mig så sans og samling, at jeg næppe ved, hvordan jeg fik ham i land." Denne forveksling af Brandt kom for uventet. Alle brast ud i en ustandslig latter. Fru Ram måtte le midt i sit onde lune, og Amalie formåede ikke længere at vedligeholde sin besvimelse, men stemte hjerteligt i med. En år gamle Synøve blev derved lokket frem. Man så hendes grå hoved titte ud af fjøsdøren. Nu var lystigheden bragt til veje igen, og der blev drevet stærkt på hjemrejsen. Fru Ram bestemte, at Edvard skulle endnu samme aften ledsage Brandt hjem til hans mors gård, der heldigvis lå i samme egn. Denne var efter det ufrivillige bad blevet mere spagfærdig, så han føjede sig uden videre i alt. Alle rustede sig. I det, man skulle bryde op, drog Sofie Edvard til side og syntes ivrigt at bede ham om noget. "Hvor kan du forlange det, Sofie?" råbte broren. "Madame Brandt kan dog umuligt blive vred på os, fordi Loren strikker sig fuld og plumper i vandet. Hun burde før blive vred, fordi vi drog ham op igen." "Fy skam dig, Edvard. Hvad er det, din søster beder dig sådan om?" spurgte Kold, da han i Sofies mine læste, at hun hæftigt og med uvilje gentog sin anmodning. "Ja, hun har sat sig i hovedet, at gamle madame Brandt skulle få ondt af at se Lorenz i aften, og hun vil derfor, at jeg skal tage ind på Krogvold tæt ved, lade ham sove ud der, og så først i morgen bringe ham hjem. Jeg synes ikke, at jeg har været gale vogter nok i dag. Skal jeg nu ovenikøbet forspilde min nat på et sådan elendigt hul for en grillskyld? Og Sofie tænker ikke på, at mennesket er drøbende våd. Men det er fruen Simmernes sædvanlige upraktiskhed," lagde Edvard til, meget tilfreds over at kunne anvende dette nye fortræffelige ord, som netop var kommet i moden og var blevet et slags feltråb for alle stokprosaister. Kold udbad sig, at det værv at føre Lorenz hjem måtte overdrages ham, og han gjorde det på en måde, der afviste enhver indvending af Edvard. Han overdrog til denne straks ved hjemkomsten at sende et ildbud hen til Krogvold med tørre klæder til ham og Brandt. Med dæmpet stemme tilføjede han endnu noget. "Behøves ikke. Vist kan han få af mig, og jeg skal nok knibe en af fars skjorter," sagde Edvard højt. Sofie var ikke ganske beroliget ved dette arrangement. Af Kold kunne hun intet løfte tiltrygle sig angående det, som lå hende på hjertet. Men i det han svang sig på hesten, tilkastede hun ham et af disse bedende blikke, der er mere veltalende end ord. Da Brandt vågnede næste morgen på Krogvold, ædru og læmelig styrket, fandt han sig alene. Foran hans seng hang en meget pæn fuldstændig klædning. Kold havde fundet, at han ingen anden rolle havde at spille, end de gode tjenende ånders, der forsvinder lige så snart, som de har udført deres værv. Efter han havde bragt Lorenz til sengs i den bedste seng, der var at opdrive, og givet ham noget varmt at drikke, samt indprintet bunden nogle forholdsregler for morgenen, drog han ildsomt hjem igen. Ved Brands besindelse morgenen efter vendte erindringen om gårdsdagens tildragelser klar tilbage, og nu overlod han sig til et af disse anfald af anger og synderknuselse, der er det samme for folk af hans slags, som de såkaldte lyse øjeblikke for den vanvittige. Ulyksalig, fuld af elendighed. Han græd over sig selv. Den hele sammenhæng gik op for ham. Hans redning ved Kold. hans egen brugtende uforskammelighed, de andres morskab. En uendelig bitter følelse mod denne redningsmand betog ham, og den blev ingenlunde formildet, da han så klæderne og tænkte på, at det var af ham, han var tvunget til at modtage dette nye offer. En rest af nobel modbydelighed for at tilegne sig denne foragtens almisse kæmpede i ham, men var der nogen anden udvej? Han var en øm søn. Derfor turde han heller ikke vise sig så nedslået, så sønderknus som han var. Hans næste tanke var derfor det middel, der kunne give ham noget af hans frejdighed og gode lune tilbage. Ja, det middel kan vi jo nok regne ud, hvad er. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farve og Cigar. Jeg sidder jo her hver lørdag aften og læser op for jer hjemme i mit arbejdsværelse, og jeg læser klassisk litteratur, som så vanligt. Og i øjeblikket læser jeg romanen Amtmandens døtre fra 1854, skrevet af den norske forfatterinde Camilla Collett. Og nu fortsætter romanen med en fortsættelse af Sofies dagbog. Skønt opholdet i Christiania har kun varet 10 dage, ville tilfældet, at jeg også her skulle blive buden på bal. Her skulle jeg se den hele gentile by. Jeg gik med et hemmeligt håb om, at jeg blandt mine landsmænd ville forvinde det ubehagelige indtryk og forsone mig igen med min kære dans. Men jeg tog fejl. Alt, hvad der dunkelt og ubestemt havde stødt mig, trådte her bestemtere og mere udpræget frem. Her var individualiteterne mere fremtrædende og kontrasterne mere iøjnefaldende. Jeg kom til at sidde i en af de forreste damerækker. På gulvet havde herrerne dels placeret sig i grupper, dels slindrede de op og ned langs rækkerne, akkurat som officererne, der mønstrer gelederne. I det samme lød musikken. Den hele forreste række blev optaget på en eneste stakkels påfaldende svær ung dame nær. En herre ved siden af sagde blot de ord til sin sidemand, men så højt, at den arme nok kunne høre det. Vejede, men ikke fundet for let. Hvorfor udsætter hun sig for sådan en udmygelse? Hvem af os kan sikre os for den? Hvorfor udsættes vi for den? Alle disse spørgsmål stormede konfust ind på mig, mens den ene damerække forsvandt efter den anden, og raden kom nu til min. En ulidelig følelse af skamfuldhed betog mig. Jeg ønskede mig 100 mile bort. Jeg følte, at jeg vekselvis blev bleg og rød. Jeg vil slet ikke danse, sagde jeg til mig selv. Dette kom over mig med et. Og virkelig, efter jeg havde givet et par afslag, følte jeg mig beroliget igen og ligesom hævet i mine egne øjne. Jeg sad mellem to unge damer, der var smukke og meget nydelige. En liden tynd kavaler med et fladt indtilsigende ansigt lorgnetterede os meget stærkt, men syntes ikke at kunne blive enig med sig selv. Mine naboersker regerede ham dygtigt bag min ryg. Jeg ventede intet mindre end, at de ville slå vrag på ham. Hvor forundret blev jeg derfor ikke, da han bukkede for den ene, og hun rejste sig med det forbindeligste smil. Den anden sad over. Jeg forsøgte at knytte en samtale med hende, men det var ikke muligt at få et ordentligt svar, så forstemt og distræt var hun blevet. En mængde damer sad over, og der manglede ikke på kavalerer, men de stod blot omkring og så til, og de, der dansede, så ud, som om de forrettede tungt arbejde. Ingen af parterne syntes at føle nogen rigtig glæde derved, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro. Må det skulle komme af, at damerne slet ikke får lov til at danse med hvem de vil? Det forundrede mig også, at de styggeste herrer på ballet næsten altid opsøgte de smukkeste damer, ligesom de ikke kunne falde nok i øjnene alligevel. Når den sådan herre ville gøre sig rede for, hvorfor og med hvilke tanker en sådan dame følger ham i dansen, så ville det dog ganske bestemt falde ydmygende ud for ham. Mig forekommer det, at de uheldige kavalerer også burde opsøge de uheldige damer, så var de dog sikre på et frivilligt og fra hjertet kommende jo tak. Et frivilligt jo tak, åh. Hvem giver ikke det? Vi danser med nåle i skoene, når vi blot får danse. Blandt de dansende var der en herre, der var mig påfaldende mellem de andre. Det var en høj, slank person med et blegt, udtryksfuldt ansigt. Han var ikke ganske ung, og af den måde, hvorpå man gik af vejen for ham, sluttede jeg, at det var en mand af betydenhed. Det mest påfaldende var den glæde, det liv, hvormed han dansede. Det er umuligt at beskrive den ridderlige gratie, den virkelige fornemhed, der hvilede over ham, når han bøjede sig ned til sin dame i konversationen eller førte hende ud i dansen, og den livslyst, den glæde, der strålede ud af hans træk af enhver bevægelse. Han så ud, som om han havde vundet hende gennem tusind farer, ikke som om hun var tilfaldet ham ved et magtsprog. Hvor gerne ville jeg ikke have danset med ham? Det var som om, jeg måtte flyve ham i møde og styrte mig med ham ind i virvlen ved lyden af musikken, der i det samme bragte mit hjerte næsten smerteligt til at banke. Og dog ville det ingen glæde have voldt mig, hvis han havde opfordret mig. Jeg havde måtte give ham det samme ja, med den samme bøjning, det samme relementerede smil, som han vidste, jeg ville have givet den første, den bedste gæk, der var kommet. Han forekom mig for god dertil. Mine ballidelser, er de ikke i det små en afspejling af livet? Og i disse ord ligger ligesom summen af mine dunkle barnesorger. Lykkelige børn, hvis største frygt har været den for en bortkommen skolebog, som ikke har kendt andre sorger end tabet af sin dukke, med hvilken dunkel tilskikkelse blev mit sind så tidligt vagt til en betragtning af livets alvorlige side, til en dyb sorg, en angst over det, vi kalder vores bestemmelse. Vores bestemmelse er at giftes, ikke at blive lykkelig. I den forstand har jeg set begge mine ældre søstre opfylde sin bestemmelse. De tog sine mænd med overlæg frivilligt, og dog ville de ikke under nogen omstændighed selv have valgt dem. Hvor levende står ikke disse senere endnu for mig. De gjorde et indtryk på mig, der aldrig kan udslettes. Om begge mine svogere, der fulgte efter hinanden som læger her i huset, har jeg den ubehageligste erindring. Da Marie blev forlovet med Brock, denne sære, stive, utålige pedant, som hun så mange gange selv havde lidet af, var jeg endnu ganske liden, men jeg husker det godt endnu. Da vi var samlet, og det blev forkyndt, sagde jeg til ham, hvor kan du tro det? Hun vil bare narre dig. Marie, der så tidligt skulle dø, blev først offret. Hun var den ældste. Hun skal have været så smuk, men jeg har intet bestemt indtryk deraf. Måske hendes skønhed havde dette alvorlige og åndelige præg, som et barn ikke forstår. Men Louise var frisk og strålende som en vårdag, da hun kom hjem efter 2 års fravær i København hos tante. Denne skønhed, det fremmede snit på hendes klæder, hendes utvungne og dog sirlige væsen, gjorde et dybt indtryk på mig. Det var som om alt, hvad hun rørte ved, blev forskønnet. Jeg så op til denne søster med en art stum beundring. Med en skarpsindighed, som kun børn har, vidste jeg at gennemtrænge alt, hvad der angik hende. Men hun var den voksne pige, og kun på barnlig vis tog jeg at lægge denne min dybeste interesse og hengivenhed for dagen. Jeg løb hendes ærner, gættede et hvert af hendes små ønsker, og søgte på alle måder at behage hende. Fra tante Charlotte havde jeg til min 10. fødselsdag fået en voksdukke, og da jeg syntes, at den havde lighed med Louise, kaldte jeg den op efter hende. Men lidt efter lidt identificerede jeg den ganske med min søster. Jeg inddigtede i den skintilværelse alt, hvad der bevægede hende. Fik Louise en ny kjole, skulle dukken have en akkurat lignende. Med denne Louise talte jeg, for hende tog jeg uden sky udøse mit hjerte. Jeg rådede, jeg trøstede hende i vanskelige tilfælde. Jeg drømte de skønneste fremtidsdrømme med hende. Dukken havde sin bopæl inde i en dyb niche i grotten. Her sad den som en liden fortryllet prinsesse skjult for verden og ventede på den dag, da lykken skulle komme og hente den. Ja, Louises skæbne har jeg taget mig ganske anderledes nær, at hun kunne gøre det. Hvor jeg havde denne Kaspers. Han var yngre og smukkere end Brock, havde et såkaldt godt hoved og et slags muttervits. Det er sådan en slags naturligt vid, som han idelig øvede, men disse egenskaber tjente kun til at sætte hans råhed og indbilskhed i det stærkeste lys. Mor og mine voksne søstre behandlede han altid plumpt og uerbødigt, og han skammede sig ikke ved at indprænte i Edvard den grundsætning, at alle kvinder var et slags underordnede væsener, der ingen bedre behandling fortjente. Det er bare ypperlige frugter. Edvard blev fra en ganske snil gut mod os søstre tyrannisk og uartig. Ikke des mindre forelskede herr Kasper sig i Louise og nedlod sig til at begære hendes hånd. Aldrig glemmer jeg den dag. Om morgenen havde han skrevet frierbrev. Ved bordet var alle tavse. Louise så blusende ned på sin tallerken og rørte ikke sine yndlingsretter, som, jeg ved ikke om tilfældig, var bragt på bordet den dag. Mor så højtidelig ud, og da vi rejste os fra bordet, hjalp Kaspers hende at sætte stolen bort. Om eftermiddagen talte mor om kvindens bestemmelse og hvad børn skylder sine forældre. Jeg forstod da, hvad der var på færde. Jeg vidste også, hvad Louise ville svare. Jeg vidste, at hun elskede en anden. Hun havde aldrig sagt det, men jeg vidste det dog. Jeg var gået således ind i denne stumme kærlighed med hende, at den var blevet ligesom min egen. Jeg skiftede farve ligesom hun med hans navn, skønt jeg aldrig havde set ham. Natten efter denne højtidelige dag vågnede jeg ved, at hun lå og undertrykte sin hulken. Er du vågen, Sofie? Spurgte hun. Har hun villet åbne mig sit hjerte, eller var det af frygt for at røbe det? Jeg troede det sidste og lod som om jeg sov. Men da det blev stille, stod jeg op og listede mig hen til hendes seng. Hun sov. Her sad jeg til den lyse morgen. Jeg turde ikke forlade min post. Jeg måtte overbevise mig om, at hun sov trygt, ligesom om jeg kunne beskærme hendes søvn. Dagen efter blev det forkyndt, at hun var forlovet med Kaspers. Da sneg jeg mig ud af stuen, for ned over engene og skjulte mig i det tykkeste af skoven. Her græd jeg bitterligt. Når jeg så Kaspers vise Louise kærtegn, forekom det mig, at hun led en offentlig beskæmmelse. Jeg kunne ikke tåle det. Jeg oprørtes på min stakkels søsters vegne. Jeg kunne ikke holde det ud inde i huset, men skjulte mig i skoven og i grotten. Imidlertid nærmede sig den frygtelige dag, da Louise skulle vise til Kaspers. Jeg troede bestandigt, at himlen ville lade ske et underværk for at forhindre det. Der skete intet underværk, uden at det skulle være, at Louise var forunderligt fattet. Det smertede mig mere, end det glædede mig. Enten jeg ville eller ej, måtte jeg være med i kirken. Her så jeg Louise stå for alteret med den mand, som hun hverken elskede eller agtede, og som siden har gjort hende så grænseløs ulykkelig. Men efter højtideligheden, da ingen spurgte efter mig, ilede jeg ned til grotten. Siden Louises forlovelse havde jeg næppe set min dukke Louise. For sidste gang tog jeg hende frem. Jeg talte ikke mere til hende, til hun var jo død. Hun måtte være død. En sådan nedværdigelse tog hun ikke overleve. Og så tog jeg da den lille døde og iførte hende hvide klæder, lagde hende i kisten og satte den ind i det dybeste af nichen. 6 små vokslys brændte i malede tinstager, og ligesom de gamle skrinlagde sine døde med alle deres jordiske skatte, tog jeg hendes klæder og kostbarheder og alt mit legetøj og gemte derind. Da alt var i orden, kyssede jeg hende og græd så oprigtige tårer over hende, som om det kunne have været min søster. Derpå murede jeg åbningen ganske til med ler og sten, og et nyt lag jord og mos skjulte aldeles sporene. Hvad der her gemtes, skulle aldrig, aldrig mere komme for dagens lys. Jeg følte, at jeg murede min barndom ind med det samme. Udmattet på legeme og sjæl kom jeg hjem og sneg mig op på mit værelse. Og det er sandt. Hermed endte min barndom, og et nyt afsnit af mit liv begyndte. Den tomhed, den ensomhed, der indtrådte i vort hus, efter at begge mine søstre havde forladt det, var også vel skikket til at nære den triste retning, mine tanker havde taget. Mor havde nok haft alvorlige kampe med den at bestå, før de føjede sig. Hun troede det derfor nyttigt i tide at bearbejde sine andre døtre, for om muligt at forebygge hos dem, hvad hun kaldte romangriller. Så hørte jeg da i rene, tørre ord udtale, hvad jeg med skræk havde anet, at det næsten aldrig falder i en kvindes lod at ægte den, hun elsker. Og dog er det hendes bestemmelse at ægte nogen, da den ugifte stand er den allersørgeligste. I denne henseende er I alle prinsesser, sagde hun. Jeg svimlede mellem disse tilstande. At giftes bort uden nogen tilbøjelighed. At slynge således ved en dunkel magt, viljeløst og dog frivilligt ind i en ganske anden uelsket tilværelse. Og nu, hvis man elskede en anden? Arme Louise. Åh Gud, lad mig ikke elske som hun. Udtør denne kilde i min sjæl. Lad mig undgå skæbnen. Jeg vil leve ene. Ene til mit livs ende. Aldrig elske, aldrig ægte nogen. Denne barnlige bøn var kan ske latterlig, men endnu kan jeg ikke lide af den. Her er vi jo helt inde ved kernen i bogens budskab, må man sige. Og selvom vi er midt i Sofies dagbog her, så når jeg ikke længere i aften, for nu nærmer midnat sig med hastige skridt. Men jeg vil bare ønsker jeg en god og rolig nat og en god søndag, og håber, at vi høres ved næste lørdag til Farao Cigar. God rolig nat. Du lytter til Radio 24/7.